4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A cytryny kilogram tylko 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina 7, poniedziałek, 27 stycznia, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Akcja ratunkowa w kopalni Marcel w Reldinie. Poszkodowanych jest kilku górników. O 17 zawyją syreny w całej Polsce. Ratownicy medyczni oddadzą hołd zabitemu koledze. Nalot na nielegalnych imigrantów w Chicago rozpoczęły amerykańskie władze. Silny wstrząs w kopalni Marcel w Radlinie. W rejonie było 29 osób. Trwa wycofywanie załogi, mówi rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniuk. Nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć na pytanie, ile osób jest już na powierzchni. Jestem w drodze na kopalnię. Mogę powiedzieć na chwilę obecną, potwierdzić to, że są osoby poszkodowane, ale na razie tylko tyle. Dyspozytor Wyższego Urzędu w Katowicach informuje, że poszkodowanych może być 6-7 osób. Ratownicy medyczni z całej Polski oddadzą hołd zabitemu koledze o 17:00, włączą syreny. Napastnik z Siedlec ma być dziś przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Adam C. w sobotę wezwał karetkę, a potem rzucił się z nożem na ratowników. Był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu. 64-letni ratownik został ugodzony w klatkę piersiową, zmarł w szpitalu. Jolanta Turkowska. Przesłuchanie mężczyzny będzie możliwe dopiero dzisiaj, bo w chwili ataku miał ponad 2 promile alkoholu. Według ustaleń śledczych użył 2 noży. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach poinformowała, że Adam C., starszego z ratowników, ranił w klatkę piersiową. Niestety 64-letni ratownik medyczny pomimo udzielonej mu pomocy zmarł w szpitalu. Dodatkowo w rękę został zraniony także drugi ratownik. Szefowie resortów zdrowia oraz spraw wewnętrznych i administracji zapowiedzieli podjęcie działań na rzecz wspierania bezpieczeństwa ratowników. Swoje wsparcie deklaruje też minister sprawiedliwości. Szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych Piotr Dymon mówi, że czas na konkrety, bo obietnice już były. Podobne zapewnienie było kilka lat temu przez ministra Ziobrę w sytuacji, kiedy jedna z pielęgniarek bodajże w szpitalu chyba psychiatrycznym została zaatakowana przez osobę odwiedzającą. Związkowcy z ratownictwa proponują m.in. zaostrzenie kar za napaść oraz wprowadzenie monitoringu podczas interwencji. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Akcja, która otwiera serca i łączy pokolenia. Tak o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy mówili wolontariusze i wolontariuszki podczas wczorajszego 33. finału. Z kolorowymi puszkami kwestowały osoby w różnym wieku. Jesteśmy osobami, które włączają się w różne akcje charytatywne, a WOŚP jest jedną z takich najbardziej znanych i taką radosną, więc też dla nas było naturalne, żeby jak się nasza córeczka urodziła, to właśnie 5 tygodni temu, to że również ją zarejestrujemy jako wolontariuszkę. 30 lat temu siedziałem przed telewizorem i oglądałem, byłem małym chłopcem na wsi i miałem marzenie, żeby w ogóle do Warszawy pojechać na finał, czy na cokolwiek. A po kilku latach już byłem zawsze pierwszy pod sceną, a od kilku lat już uczestniczyłem. Już od 15 lat jeżdżę na orkiestrę, w sumie od 18 roku życia, no i tak pomagam. Zawsze moja babcia powtarza, żeby pomagać ludziom, no i pomagam. Pierwszy raz, ale kwestionowaliśmy już dawno. Nasze dzieci już korzystały z tego w szpitalach, więc... Jak się rodziły, to korzystały i pomagamy tak, żeby to dalej funkcjonowało. Orkiestra zagrała w tym roku na rzecz onkologii i hematologii dziecięcej. Na koncie jest w tej chwili ponad 178 milionów złotych, ale pieniędzy będzie więcej. Trójka wystawiła na aukcję wizytę przy Myśliwieckiej 357. Będzie kolacja przy świecach, zwiedzanie radia i udział w audycji Off Control. Coś na ząb przygotują własnoręcznie szefowie radia Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś. Licytacja na Allegro trwa do 7 lutego. Komisja Europejska zapowiedziała zaostrzenie unijnych sankcji wobec Białorusi po sfingowanych wyborach prezydenckich. Aleksandr Łukaszenka zwyciężył z poparciem ponad 87%. Łukaszenki jako głowy państwa nie uznają instytucje unijne ani międzynarodowe, powiedział w telewizji Bielsat Paweł Łatuszka, wiceprzewodniczący Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi. Parlament Europejski, cała Unia, szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, Polska, Litwa, Łotwa, Czechy, 37 państw OBWE ogłosiły, że nie uznają tych wyborów i stwierdziły, że on nie jest prezydentem. Łukaszenka nie odzyska już swojej podmiotowości, pogratulują mu Korea Północna, Chiny i Rosja, może nawet Węgry, ale to nie przywróci mu międzynarodowej pozycji. Paweł Łatuszka będzie gościem Trójki w rozmowie bez uników o 8:13. Administracja Donalda Trumpa rozpoczęła nalot na imigrantów w Chicago. CNN podaje, że to szeroko zakrojona akcja egzekwowania przepisów imigracyjnych. Władze Kolumbii zgodziły się na przyjmowanie deportowanych imigrantów także samolotami wojskowymi. Tym samym wstrzymana została wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Kolumbią. Zapowiedziane przez Donalda Trumpa cła odwetowe nie wejdą na razie w życie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wczoraj dwa amerykańskie samoloty wojskowe z deportowanymi obywatelami Kolumbii zostały zawrócone do Stanów Zjednoczonych. Prezydent Gustavo Petro poinformował, że nie zaakceptuje lotów deportacyjnych, dopóki USA nie będą traktować migrantów z godnością i szacunkiem. W odpowiedzi Donald Trump ogłosił 25% cła na cały kolumbijski import oraz możliwość podniesienia ich do 50%. Po kilku godzinach Biały Dom poinformował jednak, że Kolumbia zgodziła się na wszystkie warunki i cła nie zostaną wprowadzone. Starcie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Kolumbią spowodowała nie sama deportacja imigrantów, ale sposób jej przeprowadzenia przez rząd Donalda Trumpa. Za prezydentury Joe Bidena Kolumbia zaakceptowała aż 475 lotów deportacyjnych z USA cywilnymi samolotami czarterowymi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Żeby dobrze rozpocząć tydzień, same pozytywne informacje poproszę. Krzysztof Łoniewski, Sport. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście będę miał same pozytywne dla kibiców Barcelony, bo ta wreszcie wysoko wygrywa w La Liga. Rozbiła w domowym meczu Walencję aż 7-1. W pierwszym składzie Blaugrany wybiegł nie Robert Lewandowski, a wbrew przewidywaniom Wojciech Szczęsny. Znów sprokurował rzut karny złym wybiegiem do piłki faulem na rywalu. Miał jednak szczęście, bo wcześniej jeden z przeciwników sfaulował Jules Koundé i po interwencji VAR sędzia anulował jedenastkę. Lewandowski zameldował się na placu gry po niecałej godzinie i zdążył strzelić gola na 6-1. Ewa Pajor strzeliła 2 dla żeńskiej ekipy Barcelony i pomogła w wygranej 5-0 z Realem Madryt w Superpucharze Hiszpanii. Janik Sinner został zwycięzcą wielkoszlemowego Australian Open. W dość bezbarwnym finale wyraźnie pokonał 6-3, 7-6 i 6-3 Aleksandra Zwieriewa. To trzeci wygrany tytuł w Grand Slam Włocha, lidera rankingu ATP. Jego tenisowe atuty w audycji trzecia strona medalu wyliczał Lech Sidor. To jest chłopak, który ma piekielnie szybką rękę. I forehand, i backhand. Do tego niesamowita elastyczność, sprawność. Porównywałem go wielokrotnie, szczególnie w tych ślizgach w defensywie, do Djokovicia, który był nazywany takim wężem, że się potrafił tam prześliznąć. W tych wymianach Sinner bardzo podobnie w defensywie się zachowuje. Przypominamy, że w sobotę pierwszy tytuł wielkoszlemowy wywalczyła Madison Keys. Amerykanka w finale turnieju tenisistek pokonała po dla odmiany świetnym i emocjonującym spotkaniu broniącą tytułu Białorusinkę Arinę Sabalenkę. W konkursie lotów narciarskich w Oberstdorfie życiowy występ Pawła Wąska był 4. 15 miejsce zajął Aleksander Zniszczoł, 18 Piotr Żyła, zwyciężył Słowieniec Domen Preutz przed Norwegiem Johanem Andre Forfangiem i Austriakiem Michaelem Heibeckiem. Pod siatką Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała ze Ślepskiem Suwałki 3-1, to w plus Lidze Panów. W Tauron Lidze Pani Pałac w Bydgoszczy prowadził 2-0 w setach, by przegrać po tiebreaku z BKS-em Bielsko-Biała. W meczu MKS-u Kalisz z Sokołem Mogilno to Sokół wygrywał na wyjeździe 2-0 i też poległ w 5 setach. Sebastian Ogier wygrał samochodowy rajd Monte Carlo, pierwszą rundę Mistrzostw Świata WRC. To 10. triumf Francuza w tej imprezie. Drugi był Brytyjczyk Elfyn Evans, trzeci inny Francuz Adrien Formeau. Broniący tytułu Belka Thierry Neville plasował się na 6. pozycji. Clément Noël zwyciężył z kolei w slalomie alpejskiego Pucharu Świata w Kitzbühel w Austrii. Drugie miejsce zajął inny Francuz Steven Amier, trzecie pochodzące z Norwegii, ale reprezentujący Brazylię Lucas Pinheiro-Breton. Ciepło, spacerowo, nawet może obejdzie się bez czapki po południu, bo będzie dziś 5 stopni w Trójmieście i Suwałkach, 7 w Łodzi i Poznaniu, 8 w Lublinie i Krakowie. Kto da więcej? Kalisz, Wrocław, Opole i Tarnów się zgłaszają, tam 9 stopni, ale miejscami na Dolnym Śląsku może być nawet stopni kilkanaście. Popada, szczególnie na Pomorzu i w Wielkopolsce, w górach do tego silny wiatr. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do piątku. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów w super cenach. Na przykład zmywarka do zabudowy Whirlpool. Automatyczne otwieranie drzwi. Szuflada na sztuczce. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2299 zł. Dodatkowo aż 30 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Tylko do piątku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja z Państwa udziałem. 2 dwójki i 7 trójek. Dzień dobry. Witam się zawsze. Hej, hej. Przekazuję Panom również pozytywną energię i życzę miłego dnia. Siema. Dzień dobry wszystkim. Miłego dnia. I pięknie.

Zgłaszam się z Gdyni, bo chciałem zgłosić chyba najwyższą temperaturę. 12,5 stopnia, ale nie wiem, ile jest na zewnątrz. Oj, pan chyba spał przy otwartym oknie. Teraz amerykańskie samochody w porannej audycji, a może, żeby być precyzyjnym, samochody z rynku amerykańskiego sprowadzane do Polski. Można je w Polsce rejestrować pod warunkiem, że spełniają wymogi techniczne i posiadają na przykład elementy oświetlenia europejską homologację. Problem jednak w tym, że część tych pojazdów nie ma swoich odpowiedników w Europie, a więc przeróbek w oparciu o homologowane części nie da się zrobić. Do tej pory przymykano na to oko, akceptowano samochody po lepszych lub gorszych modyfikacjach u mechaników, ale ostatnio coś się zmieniło. Część urzędów i diagnostów odmówiła rejestracji lub przeglądu. I o tym Kuba Witkowski. Duże, z mocnym silnikiem, no i rzucające się w oczy. Amerykańska motoryzacja przypadła do gustu Polakom. Problem jednak w tym, że spora część tych aut nie jest dostosowana do naszych przepisów. Dotyczy to na przykład charakterystyki świateł. Są marki, gdzie są dostępne homologowane światła, które są dopuszczone z homologacją europejską. Przemysław Piotrowski z Polskiego Związku Motorowego. Natomiast są marki, które niestety nie. Co z tego, skoro import tych aut ma się coraz lepiej, a firmy na własną rękę próbują obchodzić przepisy? Jest to modyfikacja układu optycznego wewnątrz lampy. Piotr Kazimierczak z Instytutu Transportu Samochodowego. Ktoś, kto przerabia taką lampę, nie jest tak naprawdę jej producentem, więc no, dlatego te przeróbki nie są dozwolone tak naprawdę. Jak to więc możliwe, że te auta są rejestrowane i przechodzą przeglądy? Prawda jest taka, że z punktu widzenia badań technicznych nigdzie nie jest napisane, że diagnosta ma sprawdzać homologację pojazdu jako takiego. Krzysztof Cieślak z Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Zadaniem diagnosty jest sprawdzić stan techniczny, jego wyposażenie. Ostatnio zrobiło się jednak zamieszanie. Użytkownicy tych aut wpadli w popłoch. Dało się to odczuć na internetowych forach i grupach dyskusyjnych. Czołem grupowicza. W mojej gminie oznajmili, że jak rejestrowali, tak rejestrują, ale na stacji kontroli pan oznajmił, że przeglądu nie podbije bez wpisu w rubryce K, bo się zrobiło gorąco w temacie. Pytanie, jak u was sprawa wygląda? I faktycznie, nie tylko diagności, ale i część urzędów zakwestionowała rejestrację takich aut. Dlaczego? Swoje dołożył wyrok sądu odnośnie ciągników rolniczych Białoruś, że one już nie powinny być rejestrowane, bo miały starą homologację. I tak pojawiło się domniemanie, że skoro ciągników nie można rejestrować, to podobnie jest też z autami zza oceanu. Zamieszanie było duże, ponieważ niektóre wydziały komunikacji po prostu nie chciały rejestrować tych pojazdów. Nawet jeżeli taki pojazd przeszedł badanie techniczne. No więc jak wydziały komunikacji nie chciały rejestrować, diagności powiedzieli, no to po co robić, jak jeszcze będzie, że tak powiem, idziemy na zwarcie, tak? Na szczęście w ostatni czwartek pojawiło się oficjalne stanowisko Ministerstwa Infrastruktury, które wyraźnie stwierdziło, że sprawa dotyczy tylko ciągników. Czy to załatwia problem? Niestety nie. Jak długo sprowadzamy auta z innego kontynentu, tak ten problem jest znany. On musi być rozwiązany zgodnie z prawem. Nie można korzystać z domorosłych mechaników, którzy to przerabiają w przysłowiowym garażu. Resort infrastruktury dostrzegł to i w tym samym stanowisku zapowiada. Finalizowane są prace nad przygotowaniem zmiany do ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o systemie homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, której celem będzie m.in. stworzenie nowej procedury dopuszczania do ruchu w Polsce pojazdów z krajów trzecich i rozstrzygnięcie kwestii możliwych różnych interpretacji przepisów prawa w tym zakresie. Co to oznacza dla obecnych posiadaczy aut z USA? Na razie nie wiadomo. Samochód z europejską homologacją ma m.in. asymetrycznie świecące reflektory, posiada światło przeciwgłowe tylne i pomarańczowe kierunkowskazy. I to jest podstawowa cecha techniczna odróżniająca te amerykańskie auta od aut europejskich. W USA dopuszczone są reflektory symetryczne i czerwone migacze. Prawda jest jednak taka, że amerykańskie auta nie spełniają też rygorystycznych norm emisji spalin. No, dla niektórych to akurat zaleta, bo to oznacza, że auto jest mniej skomplikowane, a przez to mniej awaryjne. Ale dla niektórych to wada, zwłaszcza gdy stoi się za takim samochodem w korku. Czekamy na zmiany w ustawach i ostateczne rozwiązanie problemu. She keeps him away, Chandon, in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar

Słabiej od nas w Europie wypadły tylko Bułgaria i Rumunia, a tymczasem darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego można przekazywać przez cały rok, a potem odliczyć je od dochodów w zeznaniu PIT, przypominają doradcy podatkowi. Konieczne jest jednak odpowiednie udokumentowanie darowizny, na przykład dowód wpłaty na konto obdarowanego. I jeszcze jedna zasada, kwota darowizn w roku podatkowym nie może przekroczyć 6% dochodów podatnika. Zdaniem ekonomistów GUS potwierdzi dziś szybki szacunek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który pokazał, że bezrobocie w grudniu wyniosło 5,1%, czyli było o 0,1% wyższe niż w listopadzie. Bezrobocie nadal jest jednak bliskie rekordowo niskich poziomów, a jak mówi Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Santander Bank Polska, w najbliższych miesiącach zatrudnienie może jeszcze trochę wzrosnąć ze względu na przyspieszenie inwestycji. Pieniądze z Unii Europejskiej, które już płyną do nas szerokim strumieniem, z każdym miesiącem będą coraz bardziej przekładały się na wzrost inwestycji i to w dużym stopniu będą inwestycje, które wymagają nakładów pracy w różnych sektorach, w energetyce, w infrastrukturze kolejowej, ale będzie nowy impuls, żeby trochę to zatrudnienie odbiło w górę. To nie będzie bardzo duży skok, ale jednak przynajmniej powinniśmy widzieć lekki impuls pozytywny. A dzisiaj dane GUS-u poznamy o 10:00. Hiszpania, Włochy i Francja znalazły się w czołówce podróży lotniczych Polek i Polaków w ubiegłym roku. Chętnie odwiedzaliśmy Rzym, Paryż, Mediolan czy Barcelonę, ale w zestawieniu platformy fru.pl pojawiły się też inne kierunki, mówi reprezentująca spółkę Marta Gałuszka. Uwaga przykuły jednak mniejsze europejskie kraje, takie jak Albania, Malta, Cypr, do których liczba wylotów podwoiła się względem poprzedniego roku. Zwłaszcza Albania jest ciekawostką, ale gdy bliżej się przyjrzeć, ile ma do zaoferowania, nieodkryte piękne plaże, malownicze krajobrazy, niepowtarzalną atmosferę i przede wszystkim niskie ceny, to przestaje dziwić, że tak zyskuje na popularności. A wśród nowych egzotycznych kierunków wymieniane są Burkina Faso, Djibouti, Benin czy Wyspy Karaibskie. Dolar dziś rano kosztuje 4 złote i 2 grosze, euro 4,21, a funt brytyjski 5 złotych i 1 grosz. Nawet kilkanaście stopni mogą dziś pokazać wczesnym popołudniem termometry. To będzie ciepły dzień i jak na styczeń bardzo ciepły. Na ogół od 5 do 9 stopni, chłodniej tylko na Podhalu i w Bieszczadach. Może popadać szczególnie na Pomorzu i w Wielkopolsce, a w górach możliwy też silny wiatr. Wyjrzałem za okno, a tam w trójkowym ogródku świergot ptaków zupełnie jak wiosenny. Więc nic dziwnego, że wszyscy od rana uśmiechnięci. To znaczy wszyscy. Staszek Perzyna nadal z posępną miną, jakiś chyba niewyspany. Mam taki plan. Państwo spróbują Staszkowi humor poprawić, a komu uda się to karkołomne zadanie, ten będzie mógł liczyć na upominek od trójki. No coś tam mi zostało po zeszłotygodniowym plebiscycie. O, mogą państwo na przykład przetłumaczyć na nasze, o czym te ptaki śpiewają od rana. 2 dwójki i 7 trójek. Time is hard to kill since I met you. Mamy 27 stycznia, to oznacza 80. rocznicę wyzwolenia byłego niemieckiego obozu zagłady w Oświęcimiu, więc dziś rocznicowe obchody. Grupa 50 byłych więźniów i ponad 60 delegacji z całego świata upamiętni ofiary Auschwitz-Birkenau. Głównymi gośćmi uroczystości będą ocaleni od zagłady, a towarzyszyć im będą prezydenci, premierzy, monarchowie i ambasadorzy z ponad 50 krajów. Paweł Pawlica. To ostatnia okrągła rocznica wyzwolenia byłego niemieckiego obozu z tak liczną grupą byłych więźniów. Po raz kolejny obozowe bramy przekroczy ponad 50 ocalałych, aby dać świadectwo o tragedii tego miejsca. To byli więźniowie, którzy przyszli na świat w barakach bądź trafili za druty kolczaste jako dzieci. Tak dzień wyzwolenia zapamiętała Lidia Maksymowicz. Weszli żołnierze w innych już mundurach. Od niepamiętnych czasów dostaliśmy pajdę chleba z margaryną i kubek kawy z mlekiem. Jak przyznaje dyrektor Miejsca Pamięci Piotr Cywiński, hasło nigdy więcej przestaje wystarczać. Potrzebna jest trwała pamięć o tragedii Auschwitz i Holokaustu. Stąd konieczność uważnego wsłuchiwania się w słowa świadków. Wszystko tak naprawdę chcemy skoncentrować wokół ich przekazu i wokół tego trudnego tematu, jak sobie my, dzisiejsi powojenni, z tym przekazem dajemy radę. Dlatego dziś w czasie uroczystości w Oświęcimiu nie będą przemawiać politycy ani monarchowie. Głos zabierze grupa byłych więźniów. Jako pierwszy przemówi Marian Turski, który 5 lat temu w czasie uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia obozu przytoczył słowa, które obiegły cały świat. Auschwitz nie spadł nagle z nieba. Auschwitz tuptał, dreptał małymi kroczkami. Zbliżał się, aż stało się to, co stało się tutaj. 11. przykazanie, nie bądź obojętny, bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie, jak na waszych potomków, jakiś Auschwitz nagle spadnie z nieba. Uroczystości 80. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau rozpoczną się o godzinie 9:00 krótką ceremonią złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przed ścianą śmierci przy bloku 11. Byłym więźniom będą towarzyszyć pracownicy muzeum, prezydent Andrzej Duda oraz członkowie niektórych delegacji. Główne uroczystości odbędą się o 16:00 przed bramą śmierci, nad którą powstał jeden z największych namiotów na świecie. Po przemówieniach duchowni kilku wyznań odmówią modlitwę ekumeniczną, a uroczystości zakończy ceremonia przed pomnikiem ofiar Holokaustu przy ruinach dawnych krematoriów. Swój udział w uroczystościach zapowiedziało 19 prezydentów, 11 premierów i szefów rządów, a także 14 monarchów i członków rodzin królewskich. W sumie to 1500 przedstawicieli delegacji z 53 krajów oraz 7 największych instytucji międzynarodowych. Dokładnie 80 lat temu żołnierze Armii Czerwonej otworzyli bramy obozu Auschwitz-Birkenau i zastali tam ponad 7 tysięcy więźniów będących na skraju wyczerpania. Do momentu wyzwolenia niemieccy naziści zamordowali w Auschwitz ponad 1 000 000 osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów i radzieckich jeńców wojennych. Wsłuchujmy się w słowa ocalałych. Oni pamiętają. My way watching you, where you move. Karena Katta-Grochal już w Studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. 88% głosów wyborców. No to godne pozazdroszczenia te wyniki Aleksandra Łukaszenki. Powiedzmy 87,6%. Tak, 70-letni Łukaszenka, od 31 lat rządzący Białorusią dyktator. Będzie z niesłabnącym poparciem. Kadencję, jak to mówi opozycja białoruska, bez wybory się odbyły w Białorusi. No, protestów chyba nie będzie. Społeczeństwo zastraszone. Dramat. Nawet sterroryzowane. Myślę, że możemy używać mocnych słów, biorąc pod uwagę to, co działo się na Białorusi 5 lat temu, przy okazji poprzednich wyborów. 4 lata temu, tak. Paweł Łatuszka będzie dzisiaj naszym gościem, białoruski opozycjonista, były dyplomata, zresztą ambasador też w Polsce. Porozmawiamy o tym, jakie są perspektywy przed Białorusią, czy opinia międzynarodowa robi wystarczająco dużo, żeby budować społeczeństwo obywatelskie, bo to właśnie o to chodzi, że to Białorusini muszą wybrać sobie inny system, muszą obalić Łukaszenkę, ale dzisiaj to jest nierealne. Rozmowa z Pawłem Łatuszką o 8.13. Serdecznie zapraszam. Jest 7.51, a w Trójce zajrzymy teraz do twórczości prawdziwej legendy z pytaniem, ilu muzyków trzeba, by wkręcić żarówkę, to znaczy, by napisać prawdziwie ponadczasowy przebój. Kuba Ambrożewski, bardzo proszę. Piosenka do wyjaśnienia. David Bowie, Heroes. Berlin, wiosna roku 1977. Iggy Pop i David Bowie pracują nad drugim solowym albumem pierwszego z nich, Last for Life. Bowie wraz z gitarzystą Rickiem Gardinerem wpadają na pomysł prostego rockowego utworu opartego na naprzemiennych akordach D i G. Tak powstaje kompozycja Success. Kilka miesięcy później w tym samym studiu Hansa są Bowie i jego zespół, producent Tony Visconti i były klawiszowiec Roxy Music Brian Eno. In every dream home, a heartache.